तेरी कसम मैं हूँ तेरा दीवाना, तू जो कहे कर जाऊंगा। तेरी कसम मैं हूँ तेरा दीवाना, तू जो कहे कर जाऊंगा। तेरे लिए ही मैं जी रहा हूँ, तेरे लिए ही मैं जी रहा हूँ, तेरे लिए मर जाऊंगा। तेरी कसम मैं हूँ तेरा दीवाना, तू जो कहे कर जाऊंगा। तेरी कसम मैं हूँ तेरा दीवाना, तू जो कहे कर जाऊंगा। आशिक हूँ मैं मस्ताना हूँ मैं, आशिक हूँ मैं मस्ताना हूँ मैं, जल जाऊंगा परवाना हूँ मैं। ओ हो, ओ हो, ओ हो, कोई हवा का झोंका नहीं जो चुपके से गुजर जाऊंगा। हवा का झोंका नहीं जो चुपके से गुजर जाऊंगा। तेरे लिए ही मैं जी रहा हूँ, तेरे लिए ही मैं जी रहा हूँ, तेरे लिए मर जाऊंगा। तेरी कसम मैं हूँ तेरा दीवाना, तू जो कहे कर जाऊंगा। तेरी कसम मैं हूँ तेरा दीवाना, तू जो कहे कर जाऊंगा।